giftede os vi to. Vi fandt den store lykke, et dejligt sted at bo. Men nu må jeg indse, at lykken er forbi. Jeg krævede alt, havde ingenting at give. Så pludselig var det hele forbi. Og det var grund på grund af min dumme jalousi. For jeg ville bare ikke forstå, at du ej i stramme tøjler kunne gå. Jeg ville bestemme, og du fik intet sagt. Jeg troede, jeg kunne vinde kærlighed med magt. Men der tog jeg fejl, kærlighed blev vendt til had. Hvor lykke er visnet som bøgetræets blad. Så pludselig var det hele forbi. Og det var grund på grund af min dumme jalousi. For jeg ville bare ikke forstå, at du ej i stramme tøjler kunne gå. Jeg var en egoist, og det indser jeg nu. Det var jo min skyld, at det hele gik i tu. Jeg troede med stramme bånd, jeg kunne binde dig. Men ingen kan give, når man ikke er fri. Så pludselig var det hele forbi. Og det var kun på grund af min dumme jalousi. For jeg ville bare ikke forstå, at du ej i stramme tøjler kunne gå. Så pludselig var det hele forbi. Og det var kun på grund af min dumme jalousi. For jeg ville bare ikke forstå, at du ej i stramme tøjler kunne.